Goed, net om vir julle 'n bietjie terug te neem, ons het begin by Openbaring 3 vers 20, kyk ek staan by die deur en ek klop. Jesus wat kom blyplek soek by ons. Dinsdag het ons bietjie verder gegaan en gesê dat hy soek meer as net om God te wees vir volgelinge. Hy soek eintlik ons vriendskap, 'n baie intieme wees by ons. Wat het ons woensdag gepraat oor die gedagte dat daar baie keer goed gebeur in ons lewens wat vir ons laat twyfel aan God. Sleg dinge. Dat het soms gebeur dat ons goed vra van die Here wat ons regtig dink ons nodig het en dan kry ons dit nie. En dan kom die vraag by ons, maar waar is God? Is hy dan nou by ons? Hoor hy ons? Gaan hy ons help? Wil hy ons help? En gister het ons daarby gekom dat God is by ons. Daar is soms goeie redes hoekom God ons nie gee wat ons vra nie. Maar die ding wat ons miskien die meeste moet onthou is dat ons nooit die lewe met God moet verwar nie. Jesus self het gesê in hierdie lewe sê julle dit moeilik hê. Hulle sê julle vervolg. Ek het vir julle daaraan herinner dat al die disippels behalwe Johannes het 'n marteldood gesterf. En dit is doodgewoon omdat op hierdie aarde ons deel is van die vloek op die sonde, ons leef in 'n vervloekte gebroke werklikheid. En die volmaaktheid wat vir ons wag is nie hier nie, eers eenmal in die hemel. En daarom gaan ons hier teleurstellings beleef. Dinge gaan gebeur wat ons nie kan verklaar nie. Dinge wat vir ons diep seer maak en vir wat vir ons laat twyfel aan God. Maar dan moet ons onthou soos Dawid in Psalm 23 gesê het, selfs al gaan ek deur donker dieptes. Die ou vertaling het gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee. Sal ek nie vrees nie, want U is by my. En daarom is dit vir 'n Christen om uiteindelik dan ook te sterf. Nie 'n slegte ervaring nie. Dis vir die wat agterbly sleg in die sin dat daar 'n gemis is, maar ook nie 'n ontroosbare sleg nie, want ons weet as 'n mens in Christus sterf, dan is hierdie lewe met al sy ellende en al sy uitdagings, saam met die mooi wat daar mag gewees het, maar dan is dit agter, en dan is ons in wat Paulus sê, die hemelse woning. Dit is vir my so mooi daar in Korintiërs, waar hy sê, ons aardse bestaan, ons liggaam is soos 'n tent. En as 'n mens gaan kamp in die te lekker goeie tent, is dit lekker, maar as jy nou vir jare en jare en jare in dieselfde tent moet bly, daai tent gaan tog verweer, en hy gaan naderhand nie meer regtig goed wees nie, en dan kom daar nou net een storm wat te sterk is, en dan waai die tent dalk heeltemal weg, en dit is die beeld van ons aardse bestaan, maar hy sê, as hierdie tentwoning afgebreek word, dan het ons 'n woning in heerlikheid by God, wat deur God self gemaak is. So in hierdie lewe het ons die troos dat God by ons is, selfs al sien ons dit nie raak nie, selfs al vind ons dit moeilik om te glo, en dat God entuit by ons is. So dat ons leef met 'n verwagting en 'n troos en 'n rustigheid wat ander mense nie het nie. En daarin speel God se gees natuurlik 'n groot rol, en ons het dit nou al beklemtoon, maar ons gaan vandag net by wyse van afsluiting 'n bietjie meer daarop kyk, dat God deur sy gees in ons is. Nou, ons het vroeër gesê ook dat ons as Christene hoef nie op te klim na God nie, omdat God afgeklim het as het ware na ons. En dit is wat ons godsdienst uniek maak, anders as enige ander godsdienst. Maar voor Jesus opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, kyk, ek gaan weg, maar het is beter vir julle dat ek weggaan, want dan stuur ek vir julle een ander voorspraak. Die trooster, die Griekse woord is parakleet, ek sal nou bietjie daaroor praat, om vir ewig by julle te wees. Jesus in sy menslike gestalte was op een plek op 'n tyd. Deur sy gees is hy oral terselfde tyd. Hy sê, ek stuur, die Vader sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, namelijk die gees. En as hy die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Hulle is blind, hulle kan gewoon net nie die gees of die Here sien en erken nie. Sien miskien ander gode, afgode, ander godsdienste, maar hulle is te blind en nie oop vir oortuiging om enig iets anders te sien nie. Maar hy sê, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons kan nie 'n meer intieme verhouding met God hê as dat God self in ons bly nie. En daarom sê Paulus ook ergens, ons liggame is 'n tempel van God. Ek het dit nou nie in my notas nie, maar dit is ook hoekom ons belangrik is dat ons liggame nie sal misbruik nie. Dat ons liggame sal oppas. Want ons liggaam is 'n instrument van God in hierdie lewe. Nou, met ander woorde, as 'n mens vir Jesus die deur oopgemaak het, dan het ons die Heilige Gees. Die feit is, die skrif sê vir ons, niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees. Met ander woorde, as die Heilige Gees nie reeds in jou hart gewerk het nie, kan jy nie die deur oopmaak. Maar toch moet jy die deur oopgemaak. En dit bring vir ons by die onverstaanbare van die uitverkiesing. Ek het dit maar altyd so gehoor, dat dit is nie 'n 50-50 nie. 50% God se werk, 50% my werk nie. Dis 100-100. Nou logies maak dit nie sin nie. Maar as 100% God se werk, want as hy nie deur sy Heilige Gees my voorberei het en my hart vermurwe het nie, sou ek nooit kon oopmaak wanneer hy klop nie. Maar terselfdertyd, toe hy geklop het, is dit 100% my verantwoordelikheid om oop te maak, of oop te gemaak het. Nou wie kan dit verstaan? Maar ons hoef het nie te verstaan nie, ons maar net aanvaar dit is hoe dit is. Hoekom ek dit noem is, omdat daar Christengroepe is wat sê, jy kan 'n Christen word en nie die Heilige Gees hê nie. Maar soos wat jy nou groei en geestelik nou vorder, dan kom jy op 'n stadium wat jy nou kwalifiseer om die Heilige Gees te ontvang. Partykeer praat hulle van die second blessing. En die wonderlike wat dan nou gebeur, dan spreek jy in tale. Nou as een mens kyk na wat Paulus in 1 Korintiërs 12 skryf, dan kom jy achter, hy is nie baie, alhoewel hy self in tale gepraat het, skryf hy het nie baie hoog aan nie. Hy sê, van al die gawes is dit nou maar een van die geringstes. Hy sê, ek so liever sal hy julle stilbly in die gemeente as om in tale te praat. En die snaakse daarvan is dat glossolalie in tale praat, is iets wat in ander godsdienste ook voorkom. So dit is nie 'n besonderlike christelike iets nie. Dit gebeur baie keer wanneer mense in 'n geestesvervoering raak, 'n emosionele opwelling, ek kan dit nie self mooi beskryf nie. Maar die feit is, dit is nie reg om te sê, jy kan 'n gelowige wees en jy het nie die Heilige Gees nie. Die skrif sê vir ons, niemand kan sê Jesus is die Here. So as jy sê Jesus is die Here, dan sê dit omdat die Heilige Gees reeds in jou is. Dit is baie belangrik om dit te besef. Ongelukkig gaan daar een groot stuk geestelike hoogmoed partykeer gepaard met hierdie ek het die gees en ek spreek in tale en jy daar wat nou nie in tale praat nie is nou tweede klas Christen. Om nou sommer in pleintaal te sê, dis nonsens. Nou, die Heilige Gees doen baie dinge in ons leven. Ek gaan so een klompie net aanhaal en aanraak. Die eerste is, wat ons nou reeds gehoor het, waar Jesus sê, die Heilige Gees kom as voorspraak om by ons te wees. Nou, die woord wat gebruik word, parakleet, het in Grieks die betekenis wat ons vandag het aan 'n advokaat. Met ander woorde, die Heilige Gees tree vir ons in by God as voorspraak, as advokaat. Hy kom pleit vir ons by God. Nou weer eens, om dit nou mooi te verstaan, is seker nie maklik nie, want God is nou klaar lief vir ons, maar nou doen ons sonde, ons gaan van die pad af, dan weet ons Jesus en die Heilige Gees pleit by God vir ons. Ons het daai dubbele versekering, dat ons saak by God reg is en reg gaan wees. Die tweede ding is, die Gees van God beseel ons as eiendom van God. Nou, in daardie tyd en vandag ook seker maar nog, as jy 'n seël op 'n dokument geplaas het, dan is dit 'n aanduiding van die egtheid van daai dokument. En die Gees, die feit dat die Gees in ons is, dat ons geloof het, want ons kan nie glo sonder die Gees nie, is vir ons 'n versekering dat is God se eiendom. Selfs al twyfel ons soms, dan bring die Gees ons toch maar weer terug by 'n punt waar ons toch maar weer sê, ja, nee, maar goed, ek weet. Daardie ek weet, dit is die werk van die Heilige Gees. Op 'n ander plek sê, die Heilige Gees is in ons harte gegee as 'n waarborg van wat ons nog sal ontvang. Nou, op 'n plek word dit gesê dat ons is mede-erfgename saam met Christus. Met ander woorde, die hemelse heerlikheid wat aan Christus behoort, daarvan is ons mede-erfgename. En die feit dat ons die Gees in ons het, en die sekerheid wat die Gees vir ons bring, is vir ons die waarborg, dat daar vir ons veel meer wag. Nou, ek het nie enige ryk familie wat vir my in 'n testament groot geld nagelaat het, of sou nalaat, of kon nalaat nie. Maar sê nou maar, jy het nou geleef met daardie waarborg, dat op 'n stadium gaan jy soveel geld hê, as wat jy nie kan gebruik nie. Gaan toch 'n ander perspektief op 'n mens se lewe plaas nie waar. Ons het 'n waarborg van veel meer. En dan lees ons, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, want baie keer is ons tot God nader, is dit uit swakheid, ons sukkel, ons worstel met God, en ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Baie keer is ons miskien selfs kwaad vir God, en ons weet nie hoe om dit te sê nie. Maar dan sê hy, maar die Gees self pleit vir ons, met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit vir ons volgens die wil van God. So selfs al worstel ek, so verstaan ek het, al worstel ek met God nie gebed, en ek vra dit, maar dit is nie binne die wil van God nie, dan tree die Heilige Gees in, en hy vat daai onvolmaakte verkeerde gebed, en hy keer hom om, en hy bring hom voor God op 'n manier wat vir God aanvaarbaar is en binne sy wil is. Nou, as jy sukkel om te verstaan wat ek sê, ek sukkel om te sê wat ek probeer sê, want dit is dinge wat 'n mens moeilik verstaan. Dit is so bo menslik in 'n sekere sin. Maar wat 'n troos, dat as ons dan nou verkeerd bid, wat ons tog seker doen, dan tree die Gees ook wat dit betref vir ons in. Maar daarom moet ons altyd, soos Paulus sê, in die Gees bid. Ons moet ook bid, Here, lei vir my ook as ek bid. Tree vir my in. Wys my wat ek moet bid. Dat ons nie te selfversekerd voor God kom, asof ons nou precies alles weet en alles reg het en alles reg gaan sê. Maar dat ons ook aan ons gebede in diepe afhanklikheid tot God nader. Maar dan gee die Heilige Gees genadiglik ook vir ons wysheid. Paulus sê in die Efesiërs, hy bid vir hulle dat die Heilige Gees onder andere vir hulle wysheid sal gee en hom so aan hulle sal openbaar dat hulle God sal leer ken soos wat hy werklik is. Wat hy daarmee bedoel is, ons kan 'n godsbeeld hê wat anders is as wat God werklik is. Jy kry mense wat dink God is 'n harde, ongenaakbare, straffende God. Maar dit is nie hoe God is nie. Dis 'n verkeerde verstaan van God, maar ons gaan volgens ons verstaan en as ons verstaan verkeerd is, gaan ons houding teenoor God verkeerd wees. En dan is ons hele lewe verkeerd. So, dis baie belangrik dat ons regtig soek en delf om nader aan God te kom en meer te verstaan. Wat vir my opvallend is in my eie lewe is dat hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, dat is baie goed wat ek nog nie verstaan. En hoe meer genadiglik probeer ek leer en probeer ek verstaan, want ek besef, jy gaan nooit by 'n punt kom waar jy sê, nou weet ek alles nie. En daarom is ons omgang met die woord iets wat ons nie ligtelik moet neem nie. Ons moet werklik waar moeite doen om God te leer verstaan. En ons is so gelukkig, vandag is daar so baie hulpmiddels. As julle byvoorbeeld hier by die kantoor gaan daar waar die kerkse biblioteekie is. Daar's wonderlike boeke wat 'n mens kan uitneem om saam met jou Bybel te lees en vir jou te help om dinge te verstaan. En wat gebeur as mens lees 'n boek miskien een keer en dan jy dalk nodig om dit 'n tweede en 'n derde keer te lees voor jy regtig verstaan. Maar die feit is, ons moet streef daarna om moeite te doen, om van ons kant af God te leer ken soos wat hy is. Nie dat ons dit ooit volledig sal kan doen in hierdie lewe nie, maar ons moet streef daarna soveel as wat ons kan. En dan sê hy, Paulus, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee. Nou kom dit op 'n bietjie ander vlak. Waar hy wil sê, die Gees in ons rus elkeen van ons toe vir 'n bepaalde taak binne die kerk, binne God se koninkryk. En hy gebruik die beeld van 'n liggaam om te sê daar is verskillende liggaamsdele en elkeen het sy eie funksie. En as 'n mens nou dink die oog is nou miskien vreeslik belangrik of die brein wat dit is, en jy sê nou maar, oh ja, maar ek is nou nie die oog nie, of ek is nie die brein nie, ek is nou nie goed genoeg nie. Dis ook nonsens. Want as jy nie die brein is of die oog in die liggaam nie, jy is iets in die liggaam. En daai iets het 'n plek. Nou gelukkig het ek nog al my tone, en julle ook seker, maar hulle sê as jy van jou tone verloor, is jou balans nie goed nie. Nou, wie ag tone nou vreeslik hoog in die normale gang van sake, maar tone is belangrik. Wat Paulus hier wil sê is dat ons moet aanvaar elkeen van ons waar ons nou op hierdie stadium in ons leven is. Het God iets wat hy wil hê ons moet doen. Iemand het dit so gestel, blom waar jy geplant is. Misschien as een mens jonger was, het jy baie meer ruimte, baie meer soos die Engelse sê, scope gehad. En nou is het dalk minder, en mense is omgeving is dalk kleiner, maar daar waar jy is, het God vir jou een taak. En dan die wonderlike nuus daarby, want die ding wat die mens die meeste hoor, ach, ding maar terug aan nou Moses, toe die Heer omgeroep het, wat was die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het verskoning gemaak, ek kan nie praat nie. En sê nou maar in die kerk vraag hulle vir jou om iets te doen, of vir een mens moet ek liever sê, wat is die eerste ding wat die meeste mense aan doen, hulle soek die beste verskoning, hoekom nie? En dit is, denk ek, baie keer omdat mense nie raak sien dat hulle een roeping het, wat het ook al mag wees nie, en dat hulle die krag het, want Paulus sê ook, of Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees. Dit beteken nie dat allemaal van ons sendlinge in Nigerië of in Japan of waar ook al moet wees nie, maar my getuienis, daar waar jy geplant is, daar waar jy is, in jou omgeving, jy sal krag ontvang. En dan Paulus, weer daar in die Efesiërs, sê hy bid dat julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet hoe geweldig groot die krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Luister hierna, hy sê, dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. Dit is verstommend. Dieselfde mag wat hy gebruik het om uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, kan in ons aan die werk wees. Maar dan sê ons, o, ek kan nie. Niks wat God ons roep om te doen, binne sy wil, is vir ons onmoontlik. Nie omdat ons so goed is of so sterk is nie, maar omdat sy krag daar is vir wat ons moet doen. Dink wat hy uiteindelik deur Moses gedoen het. Moses die onwillige. Ek dink baie keer daaraan, dit is soos een gebouw, soos hierdie, waar daar elektrisiteit is, maar nou kom ons op een aand hier so in een stuk donker, en ons val oor mekaar en ons sukkel, maar niemand dink daaraan om die krag aan te skakel. Dus so simpel is wat dit nou mag klink, so is dit in ons levens. Ons het die krag van Godse Gees in ons. Ons moet dit net aanskakel. Want onthou ons het vroeger in die week ook gehoor, ons kan die Gees blus. Ons kan die Gees bedroef. Godse Gees drijf ons nie soos een slawedrijver slawe sal drijf. Hy wil genooi wees. Hy wil ruimte gegee wees. Hy wil aangeskakel word in ons levens. Dis weer daar die 100-100 story. Godse krag is 100% tot ons beskikking. Maar dis donker as ons nie 100% daar die krag in ons levens soek en aanskakel. En dit bring ons by die gedagte van wat deesdae in die kerk so min genoem word, eintlik van heiligmaking. Kyk, daar is twee goed, daar is die regverdigmaking. Die daad waardeur Jesus Christus ons regverdig gemaak en verklaar het, dit is gedoen en afgehandel, ons hoef nooit weer daaroor te bekommer. Maar daaruit vloei die heiligmaking. En onthou die woord heilig beteken nie sonder sonde nie, dit beteken afgesonder wees vir God. Dat ons meer en meer tot God se beskikking sal leef. Dat ons nader aan God sal leef, dat ons hom beter sal leer ken. Dat ons meer effektief sal wees in sy diens. Dis 'n groeiproses waarmee ons nooit klaar kry in hierdie lewe nie. Maar soos dit is met enige iets, met 'n verhouding ook, dit vorder of dit stagneer. Niks bly dieselfde nie. Wat 'n mens se liggaam, jy word of fikser, of jy word onfikser. Jy bly nie net soos wat jy is. En daarom is die, ek dink die oproep wat na elkeen van ons kom, dat ons het hierdie wonderlike gawe van God se genade in ons lewe, wat hy bevestig deur die Heilige Gees wat hy in ons gee. Ons kant van die verbond, om terug te kom na gister oor die verbond, ons kant van die verbond is om te strewe na heiligmaking. God te leer ken soos het hy werklik is, ons tot sy beskikking te stel, die krag wat hy tot, vir ons gee om te doen wat ons moet doen, te doen. Maak nie saak wat dit is, hoe klein dit ook al is. Die feit is, ons het vrye toegang tot God. Ons het die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons waarborg van meer as net hierdie lewe. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy help ons bid. Hy gee vir ons wysheid en kennis. En hy gee vir elkeen van ons 'n taak. Maak nie saak wat dit is. En hy gee vir ons die krag om te getuig. So ons wat hierdie wonderlike gawe van die lewende Here het, wat in ons woon, laat ons daardie gawe waardeer en koester en regtig uitleef. En dan wil ek afsluit met 'n storiekie van die seentjie. Sy pappa het hom gehelp om 'n baie mooi bootjie te maak. En hy het graag met die bootjie gespeel. En so speel hy eendag weer daar by die rivier op die plaas met die bootjie. En skielik vat die stroom die bootjie. Och, en hy is verskriklik hartseer. Maar die volgende Saterdag kom hy en sy pappa in die dorp. Terwyl sy papa daar in die koöperasie is, gaan hy gou by die kafeepaar lekker goed koop en so loop hy by die pandjieswinkel verby. En hier sien hy sy bootjie. Iemand laar af het die bootjie gekry en daar na die pandjieswinkel geneem. En hy stap by die pandjieswinkel in en hy sê, oom, dis my bootjie daai. Maar, dis 'n harde ou van die pandjieswinkel en hy sê, nee, my seun. As jy die bootjie wil hê, moet jy hom betaal, en hy noem die prys, en is natuurlik nou baie meer as wat die seentjie het. Baie hartseer, maar hy gaan toe terug, en dan sê papa, en hy sê, hy is nou werkies doen, en so maak hy die geld by mekaar, en so 'n maand later, toe hy nou weer dorp toe gaan, toe hy nou die geld, en hy gaan by die pandjieswinkel oop in, en hy koop sy bootjie. En toe hy uitloop, hou hy die bootjie so vas, en hy sê, bootjie, nou is jy dubbel myne. Ek het jou gemaak en ek het jou gekoop. Die Here het vir jou en my gemaak en ons gekoop. Ons is dubbel syne. Here, ons kan maar net verstom staan oor u genade en u liefde vir mense soos ons. U is ons skepper. Na regte behoort ons aan u. Maar Here, ons soos almal anders het ons rug op u gedraai. Wat doet u ons kom terugkoop met die duurste prys moontlik. Help ons om hierdie genade van U nooit gering te skat nie, Here. Help ons om van nou af met volle oorgawe vir U te leef. Here, hoe dit in die praktyk vir elkeen van ons moet uitwerk, dit weet ons nie precies nie, maar wys U vir ons, leer U vir ons, lei U vir ons. Here, ons het immers U Gees in ons. En ons wil ons nou in U hande gee, sodat Here, in die dae wat ons het, ons U naam sal verheerlik. En mag U koninkryk ook kom deur elkeen van ons tot eer van U naam. Amen. Genade en vrede vir julle. Was lekker om saam met julle te wees. Mag die Here julle seën.